Göteborg har Avenyn och London Piccadilly. Men i Oslo mitt i byn finns det en plats vi söker, du och jag. 17 maj, då ska man vara där, njuta utav livet och en härlig atmosfär. Gillar du att festa, hittar du det mesta, kom så far vi dit. Vi far till Karl Johan, Karl Johan. På varje krog så är det dans på borden, människor från hela Norden. Alla åker vi till Oslo för att gå på Karl Johan. Yeah! Yeah! I Rio de Janeiro har de dans och karneval, och Bengtsfors enda korvkiosk säljer grillat